solamente per pensare. Είμαστε αδίστακτοι. Είμαστε αδίστακτοι. Είμαστε αδίστακτοι. Σιγά το νέο, θα μπορούσε κάποιος να πει. Το λέει ο Αλέξης Τσίπρας και το λέει με ένα ύφος που έχει χαρά μέσα του αυτό το ύφος. Με ύφος χαράς. Ότι είμαστε αδίστακτοι. Και το λέει με ένα ύφος σαν να το έχει διαπιστώσει μόλις εκείνη τη στιγμή. Στη Βουλή το είπε τις προηγούμενες μέρες. Λείπαμε χτες και προχθές. Ασθένεια δική μου. Μην ακούγατε τον άλλον που έλεγε ήμουνα στο Nomads. Πολύ θα ήθελα να ήμουνα στην Αφρική κάτω που γυρίζετε, αλλά ήμουνα εδώ στην εξωτική Λιούπολη. Με παρέα κάτι χάπια και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε. Είναι από τις προηγούμενες μέρες, έχει μαζευτεί υλικό, δεν τα είπαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η χαρά του Αλέξη Τσίπρα είναι από τη Βουλή, ανακοινώνοντας ότι είναι αδίστακτη. Εννοεί όλη την κυβέρνηση, με ομικρον γιώτα γράφεται αυτό στο τέλος. Θυμόμαστε όλοι την στιγμή που ο Ιερώνυμος Αρχιεπίσκοπος μαζί με τον Πρωθυπουργό αντάμωσαν και μας είπαν ότι έχουμε συμφωνία. Από την επόμενη μέρα άρχισαν να την ξυλώνουν, είπαν ότι τελικά δεν ήταν συμφωνία, ήταν σκέψη και σύμφωνο συμφωνίας. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, δεν θα ισχύσει τίποτα από όλα αυτά, το ξέραμε από τότε, φάνηκε και τώρα. Χθες το ψιλοείπε και με κάποιο τρόπο, με το δικό του τρόπο, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Αλλά να γυρίσουμε στις τότε μέρες, πριν 15 μέρες, μετά την φωτογραφία και την ανακοίνωση. Την επόμενη ακριβώς βγαίνει ο Τζανακόπουλος και ανακοινώνει ότι αφού θα φύγουν οι 10.000 ιερείς, θα προσληφθούν άλλοι 10.000. Πράγματι, με τη συμφωνία αυτή, απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Το ακούσατε, το είπε καθαρά, θα φύγουν οι 10, θα πάρουμε άλλους 10. Λοιπόν, όλο αυτό δεν έγινε, γιατί χθες ρώτησαν τον Τζανακόπουλο αν τελικά το είχε πει και ο ίδιος είπε ότι δεν το είχε πει. Διάβασα την σχετική δήλωση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χρυσόστομου. Θέλω να σας πω ότι ανέφερε υποτιθέμενα αποσπάσματα δικών μου δηλώσεων τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Υποτιθέμενα αποσπάσματα δικών μου δηλώσεων τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ότι εγώ δήθεν μίλησα για 10.000 απολύσεις κληρικών, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, δεν έχει ποτέ υποθεί ούτε σε αυτήν εδώ την αίθουσα ούτε πουθενά αλλού. Πράγματι, με τη συμφωνία αυτή απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Αν είναι δυνατόν κάποιος που έχει μείνει στο εργαλείο και είναι αριστερός να βγαίνει και να λέει τέτοια χοντρά ψέματα. Ενώ τον ακούσαμε όλοι πριν 15 μέρες και αυτός ξεκίνησε και το όλο θέμα με τις προσλήψεις και τις απολύσεις, όχι μόνος του, προφανώς εντολή του Τσίπρα, να βγαίνει χτες και να λέει ότι, απαντώντας τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Καλαμάτας που είπανε στην ΕΡΤ όλα μαζί, το Χρυσόστομο να λέει ότι δεν έχει πει τίποτα σχετικό. Τα βάλαμε δίπλα-δίπλα, το έχει πει και για άλλη μια φορά συλλαμβάνεται ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να λέει ψέματα. Τι για άλλη μια. Σχεδόν κάθε μέρα. Αυτός τουλάχιστον το κάνει για λόγους δουλειάς. Ο κύριος Τζανακόπουλος επίσης έχει και μια παράξενη άποψη για το χρόνο. Μια πολύ απλόχερη άποψη για τον χρόνο, θα καταλάβετε από την ερώτηση του συναδέλφου Ατζολέτο από το Sky. Τον ρώτησε για αυτό που είχε πει η κυβέρνηση ότι άμεσα θα υλοποιηθεί η συμφωνία. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου, θα προσπαθήσουμε να βρούμε όρους συνένεσης και συνεννόησης με την Εκκλησία της Ελλάδος. Συγγνώμη, άρα δεν ισχύει το άμεσα της ανακοίνωσης της Παρασκευής. Εντάξει, το άμεσα είναι ένας όρος αφαιρετικός, ο οποίος μπορεί να ερμηνευτεί από τον καθένα κατά το δοκούν. Είμαστε αδίστακτοι. Yeah. Εντάξει, το άμεσα είναι ένας όρος αφαιρετικός, ο οποίος μπορεί να ερμηνευτεί από τον καθένα κατά το δοκούμε. Αρκεί να μην σας τύχει να πάρετε 166 και να θέλετε να έρθει άμεσα το ασθενοφόρο για τον δικό σας άνθρωπο και να είναι ο υπάλληλος εκεί και να σου λέει: εγώ έχω ακούσει τον Τζανακόπουλο που ερμηνεύει το άμεσα κατά το δοκούν από τον καθένα. Οπότε δεν χρειάζεται να έρθει άμεσα το ασθενοφόρο και διάφορα άλλα τέτοια. Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή. Είναι μία συγκεκριμένη και υπάρχει εκεί για χιλιάδες χρόνια. Όταν λέμε άμεσα, εννοούμε άμεσα. Δεν εννοούμε σε πέντε χρόνια. Εδώ λοιπόν ο Σιριζέος αριστερός έχει κατοικήσει και στο Εγάλιο και το λέει ως τίτλο τιμής Τζανακόπουλος και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει ότι το άμεσα δεν έχει αυτή την έννοια που έχουμε όλοι και με την οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Έχει μια άλλη έννοια δική του. Τη χρωματίζει, την προσδιορίζει, δεν την προσδιορίζει, απλά είπε ότι έχει μια άλλη έννοια. Αφαιρετική, αφαιρετική. Το τι παπάντζαν οι ικανοί να πούνε, πραγματικά τον έβλεπα χτες που το έλεγε, αμέσως του βγήκε χωρίς να σκεφτεί καθόλου και χωρίς να έχει την αυτοεκτίμηση που χρειάζεται να έχει κάποιος όταν πρόκειται να πει ένα ψέμα ή όταν πρόκειται να δικαιολογήσει κάτι της που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα. Ποια είναι η κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη, αλλάζουμε θέμα. Η κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, γιατί σαν κυρίαρχη δύναμη είναι η ελίτ της Ευρώπης, τράπεζες, βιομηχανίες, αυτά δεν αλλάζουν έτσι κι αλλιώς. Η Γερμανία, σαν χώρα είναι η Γερμανία. Ποιος προείσταται της Γερμανίας, η Άγγελα Μέρκελ. Λοιπόν, πώς καθορίζει την πολιτική της και ποιος επηρεάζει την Άγγελα Μέρκελ, αποκαλύπτουμε τώρα. Και έστειλα και επιστολή στη Μέρκελ που έχω μια επιρροή, στη Μέρκελ που έχω μια επιρροή και της λέω πρέπει να διαχωρίσει τη θέση της από τους Αμερικανούς. Και έστειλα και επιστολή στη Μέρκελ που έχω μια επιρροή και έχω μια εκτίμηση στη Γερμανία. Αλλά την προδοσία της Μακεδονίας δεν θα αφήσω ούτε τη Μέρκελ να την κάνει. Έβλεπα τη Μέρκελ το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχει αλλάξει η πολιτική της, δεν είναι τόσο σκληρή όσο ήταν παλιά. Και έψαχνα να βρω τι έχει αλλάξει από πίσω, ποιος την έχει επηρεάσει και τελικά αποκαλύφθη. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος με τις επιστολές που στέλνει, γιατί κάνει και άλλα πράγματα στην πορεία, θα ακούσουμε, αλλά έχει καταφέρει να αλλάξει τη στριφνή Μέρκελ. Το έχει καταφέρει και βγήκε και το είπε. Η τελευταία δε επιστολή που έστειλε, επειδή ασκεί και μια επιρροή πάνω της, ήταν καθοριστική και θα ανατρέψει τα πάντα στο μακεδονικό. Ήταν μια σύντομη παρένθεση. Ξαναγυρίζουμε στα εκκλησιαστικά, στην περιουσία της Εκκλησίας, στους 10.000 κληρικούς, από το πώς θα πληρώνονται. Όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο δεν θα εφαρμοστεί έτσι κι αλλιώς. Οπότε κλείνει κάπου εδώ τον κύκλο του. Έκανε καριέρα όπως έπρεπε να κάνει. Ιτημένος βγαίνει ο Ιερώνυμος από όλα αυτά. Για τον απλό και μόνο λόγο ότι έμπλεξε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο για αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει τη σοφία να καταλαβαίνει από μακριά αυτές τις παγίδες. Δεν το κατάλαβε. Οπότε θα πληρώσει τώρα αυτά που είναι να πληρώσει. Ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ μας λέει για τα τρεις. Αλλά για... εδώ υπάρχει ναι. Το μείζον θέμα ναι. Ότι όπως είπατε είναι 10.000 ιερατικές οικογένειες εκ των οποίων οι περισσότερες είναι πολύτεκνες. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στην αβεβαιότητα μιας επιχορήγησης, επιδότησης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό. Την ίδια στιγμή που καλούμεθα, και ναι. Εδώ είναι το φοβερό, ναι. Να παραιτηθούμε από την διεκδίκηση και την απέτηση της περιουσίας μας. Σαφής. Που είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Που είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Που είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Που είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Το χρέος της Ελλάδας είναι δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα. Και λίγο παραπάνω από εκεί που ήταν όταν μπήκαμε στα μνημόνια, αλλά δεν τις παρούσες. Η περιουσία της Εκκλησίας, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε δεν μπορούν να παραιτηθούν για τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χριστιανοί είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε ως καλός χριστιανός παραμένει σε αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ για να τα. Με τα γνωστά θαύματα, να τα αυγατήσεις ή να κάνεις ό,τι μπορείς γύρω από αυτά. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτάσεις και ευτυχώς μιλάει ο αρχηγός της ΑΡΕΑ και ΠΟΥ και μας λέει αυτές τις προτάσεις. Πρέπει να σας μιλήσω όχι μόνο για τη δική μας διαφορετική πολιτική προσέγγιση, αλλά για μια διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. Και γι' αυτό και είχα προχθές την ευκαιρία να παρουσιάσω στη Βουλή τη δικιά μας πρόταση. Συνδυάζει υψηλή φορολογία με χαμηλούς μισθούς. Μπράβο! Συνδυάζει υψηλή φορολογία με χαμηλούς μισθούς. Είναι μια πρόταση, να το παραδεχτούμε. Μην την απορρίψουμε αμέσως, γιατί σας νιώθω ότι αυτά δεν τα πολύ γουστάρετε, σας φαίνονται λίγο βαρετά. Να την δεχτούμε, είναι μια πρόταση. Το θέμα είναι ότι την ίδια πρόταση εφαρμόζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έρχονται οι ίδιες προτάσεις. Αυτό είναι κουραστικό για τον κόσμο, γιατί περιμένει από αυτούς ο κόσμος. Τώρα θα πει κάποιος, μα τι κόσμος είναι αυτός που περιμένει από αυτούς. Αυτός ο κόσμος είναι που περιμένει από αυτούς. Ή από τον Κυριάκο ή από τον Τσίπρα. Και έχουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις. Βέβαια, το εξειδίκευσε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έμεινε μόνο σε αυτά τα γενικόλογα. Κυρίες και κύριοι, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Θα τρώμε από τις σάρκες μας, κυρίες και κύριοι. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Θα τρώμε από τις σάρκες μας, κυρίες και κύριοι. Ωραία ιδέα. Αυτό είναι πιο συγκεκριμένη ιδέα. Εμείς εδώ επιδιώκουμε τις συγκεκριμένες ιδέες. Δεν μας απασχολούν τι λένε οι ιδέες. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Το έχουμε πάει αλλού. Θέλουμε να είναι συγκεκριμένες. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν να τρώμε να εδώ ένας τον άλλον ή ο ένας τον έναν. Κομμάτια του εαυτού μας. Άλλωστε τρογόμαστε έτσι κι αλλιώς και με τα ρούχα μας και με τα έντερά μας και. Οπότε όταν το λέει ο πολιτικός ηγέτης, ο πολιτικός αρχηγός, αυτό αποκτά μια άλλη διάσταση και δίνει μια προοπτική κυρίως για τον τόπο πάντα, για τον τόπο. Γιατί τι είναι ο τόπος, οι σάρκες μας είναι ο τόπος. Οπότε τρώγοντας έτσι ο τόπος έχει μια δυνατότητα και μια πιθανότητα να ξανααναπτυχθεί από τις σάρκες του και αυτός. Μέχρι τότε όμως θα έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια, όχι εμείς ακριβώς, ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος επηρεάζει influencer της Μέρκελ. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει αρχίσει τους καυγάδες για τα εθνικά θέματα. Έχω ζητήσει να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ ούτε σε Αμερικανούς πιστεύω, ούτε σε Γερμανούς. Προχτές μάλωσα με τον Γερμανό πρέσβη. Γιατί? Λέω, γιατί δεν πιέζετε τους Σκοπιανούς να αλλάξουν όνομα. Το ακούσατε, για τα εξοπλιστικά βέβαια, για ποιον άλλο λόγο. Μάλωσε με τον Γερμανό πρέσβη. Ελάτε στη θέση του Γερμανού πρέσβεως. Να είσαι ο Γερμανός πρέσβης και να έχεις απέναντί στο Λεβέντη και να σε μαλώνει. Το θέμα είναι ότι ο Γερμανός πρέσβης δεν ήταν μόνος. Είχε μόλις τέλειωσε ο καυγάς, πήρε τηλέφωνο έναν άλλον πρέσβη και ζήτησε οδηγίες. Πέντε φορές μάλωσα με τον Αμερικανό πρέσβη. Του λέω, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς στην Αμερική, αν ιδρυθεί δίπλα στη Νέα Υόρκη, μια άλλη Νέα Υόρκη, θα πείτε ναι? Και σηκώθηκε και μου λέει, φεύγω. Πέντε φορές μαλώσαμε. Και έχουμε σε λίγες μέρες και την έκτη. Νομίζω είναι ο κορυφαίος σατυρικός καλλιτέχνης που έχει βγάλει ο τόπος μετά τον Αριστοφάνη. Μετά ακολουθεί ο Μπαρμπαγιάννης και όλοι οι υπόλοιποι που δηλώνουν την ίδια δουλειά. Ο Λεβέντης δεν υπάρχει, απλά δεν υπάρχει. Τσακώνεται με πρέσβης, μέχρι προχτές, μαλλιά κουβάρια γίνεται, μέχρι προχτές έλεγε ότι μόνο μιλάει μαζί τους. Ξαφνικά έχουν μπει και καυγάδες μέσα, ένας πρέσβης. Τώρα περνάμε τη φάση των καυγάδων με τους πρέσβης. Θα ακούσουμε και για τους άλλους. Επηρεάζει την Άγγελα Μέρκελ, επιμένει σε συγκεκριμένα εξοπλιστικά, λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα πάρει 20-30%, ότι θα γίνει και πρωθυπουργός, το πιστεύει κιόλας αυτό. Και άλλα πολλά που μόνο ο Βασίλης Λεβέντης, δεν λέω τα καντήλια του Γιώργου Παπανδρέου και τις φακές του πλαστήρα, αυτά είναι λεπτομέρειες. Κάτι τέτοια τα λένε και οι υπόλοιποι. Αλλά αυτά είναι μοναδικά, δεν έχει σκεφτεί κανείς άλλος πολιτικός να τα πει. Γιατί κινείται συγγραφικά πάντα, οι ιδέες του, το κείμενο του Βασίλη Λεβέντη είναι πάνω απ' όλα. Έχει φύγει από την επιθεώρηση, είναι στην μετά-επιθεώρηση, το ζητούμενο δηλαδή. Δεν είναι ανακαλουτά όπως είναι οι παλιότεροι, το έχει πάει λίγο πιο μπροστά. Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ψυχαγωγίας. 2.11.200.8.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα ο άλλος να πείτε τα δικά σας. Λείψαμε και δύο μέρες, οπότε θα έχετε πολλά να πείτε. Ρωτάτε εδώ και για το ΖΑΚ. Ναι, βγήκαν και τα απορίσματα. Όχι ότι τα περιμέναμε, όχι ότι φωτίζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είδαμε όλοι με τα μάτια μας και κάθε λογικός άνθρωπος μπορούσε να δει και να καταλάβει. Τον σκότωσαν στο ξύλο. Στην κυριολεξία τον σκότωσαν στο ξύλο. Όλοι αυτοί εκεί, νοικοκυρέοι δολοφονούν, το κάνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, κρύβονται μετά, προσπαθούν να βρουν όλα τα υπόλοιπα για να κρυφθούν, αλλά το κάνουν με καταπληκτική μέθοδο και με επιτυχία. Σκοτώνουν κανονικά χωρίς να έχουν καμία ένσταση για αυτό. Μπορεί να είναι και χριστιανοί, μπορεί να είναι και φιλήσυχοι πολίτες, μπορεί να είναι καλοντημένοι, μπορεί να φοράνε κοστούμια ή χωρίς κοστούμια. Γενικώς ξέρουν πολύ καλά να σκοτώνουν. Έχει συνέχεια το θέμα, γιατί προκαλεί και μια αγανάκτηση και η οικογένεια κινείται νομικά πλέον και προς την αστυνομία. Δεν σκοτώνουν μόνο οι νοικοκυρέοι, είναι και οι μπατσούλιδες και οι δύο του ΕΚΑΦΟΥ πήγαν εκεί και αντί να κάνουν τα δέοντα, συνέχισαν αυτό που είχαν ξεκινήσει οι νοικοκυρέοι. Και για αυτό το θέμα, αλλά και για τα εκκλησιαστικά που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ και δεν θα γίνει ο περίφημος διαχωρισμός, και μόνο επειδή τον έχει αγγίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ιερώνυμος, αυτά τα δύο που παίζουν αυτές τις μέρες, μπορείτε να τοποθετηθείτε. Σας περιμένει ο Αποστόλης στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για να στείλετε μηνύματα είναι η εξής: studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube έχουμε το official Ελληνοφρένια. Από κάτω έχει chat. Κάντε και εγγραφή. Πείτε ό,τι θέλετε. Twitter, Facebook υπάρχουν εκεί και το επίσημο site, το οποίο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή είναι αριστερός, ξέρει ακριβώς ποιες είναι οι ελίτ και ξέρει όταν λέει ότι ήταν δίκαιο έγινε πράξη, για ποιους ακριβώς το λέει. Μέσα λοιπόν σε αυτή την παγκόσμια μεταδημοκρατική συνθήκη και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιομορφίες και τα αποτελέσματα της κρίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Καταθέτουμε λοιπόν μια πρόταση αναθεώρησης που έχει ως κύριο σκοπό της την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού υπέρ της πολιτικής ελίτας, με επιτραπεί ο όρος. Υπέρ της πολιτικής ελίτας, με επιτραπεί ο όρος. Μπράβο! Να μην ξεχάσω βέβαια να πω ότι κι άλλη μια δέσμευσή μου έγινε πράξη το διάστημα αυτό και αφορά τον ίδιο το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που το αίτημά του να γίνει κοινωνικός εταίρος έγινε πράξη και αυτό. Ήταν δίκαιο πράγματι. Μπράβο! Και η βιομηχανία ως βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους της βιομηχανίας, αυτούς που αγωνιούν. Το μελετημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί πραγματικά, το πιστεύω βαθιά, να οδηγήσει σε ένα νέο ελληνικό θαύμα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Η μία δήλωση είναι πριν 10-11 χρόνια. Όσο ζήσατε θαύμα επί Καραμαλή, άλλο τόσο θα ζήσετε και από τη χθεσινή δήλωση του Κυριάκου, προχθεσινή, που μιλάει για το τωρινό θαύμα, για αυτό που θα φέρει ο Κυριάκος όταν έρθει στα πράγματα. Ο κύριος Τσιρόνης είναι οικολόγος και είναι, συμμετέχει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται σε ένα πάνελ εκεί ως υπουργός και τον ρωτάνε τα αυτονόητα. Έχουμε ή δεν έχουμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων τώρα? Ρεκόρ από το δεκαετίας άμεσων ξένων επενδύσεων. Ρεκόρ δεκαετίας. Καμία δεν βλέπω. Δεν τις βλέπετε? Μισό λεπτό. Ονοματίστε τις. Δεν έχω να ονοματίσω επιχειρήσεις. Δεν κάνω εγώ διαφήμιση. Τα δισεκατομμύρια που ήρθαν στην Ελλάδα, συγκεκριμένο νούμερο. Μην φωνάζετε. Απλό νούμερο. Απλώς ονοματίστε μας τους κλάδους. Δεν ξέρω αν το έχω και στο κινητό μου. Δεν θέλω να πω τους κλάδους. Γιατί να πω τους κλάδους? Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Δώστε από την Ελλάδα. Σας παρακαλώ, κύριε Γιακουμάκη. Ένα παράδειγμα. Δεν τα βλέπεις. Μα δεν έχω να πω παράδειγμα. Γιατί να σας πω παράδειγμα? Έχουν φύγει όλες τις επιχειρήσεις. Νούμερο σας λέω. Δεν σας το πιστεύουμε αυτό που μας λέτε. Δεν το πιστεύετε? Δεν πιστεύετε κανένα στοιχείο? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τις άμεσες ξένες επενδύσεις δεν τις έχω δει και δεν τις έχετε δει. Δεν τις έχετε δει. Εμείς όλοι τις έχουμε δει. Δεν θέλει να πει επενδύσεις. Του το έχουν πει κράτα το μυστικό. Του το είπε κάποιος στην κυβέρνηση. Έχουν έρθει επενδυτές πάρα πολύ, αλλά δεν το λέμε. Τάφος ο Τσιρόνης βγαίνει στα πάνελ, τον πιέζουν πολύ, δεν θέλει να πει ότι έχουν έρθει επενδυτές. Ξέρει και όλοι ξέρουμε ότι έχουν έρθει επενδυτές, δεν χρειάζεται τώρα, περί τι ήταν η πίεση, αλλά δεν χρειάζεται να τις ονοματίζεις. Όταν ονοματίζεις και τις επενδύσεις, μπορεί να είναι και γρουσουζιά. Να φύγει μια επένδυση. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση που έχουμε βγει από το μνημόνιο και δεν πάει τίποτα καλά στην οικονομία, στον πυρήνα της οικονομίας, όπως λένε πια και οι ξένες εφημερίδες. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά έχουμε προεκλογική περίοδο, δεν χρειάζεται να τα θυμίζουμε. Ο καπιταλισμός άλλωστε έχει και παγίδες. Πρέπει να πατάξουμε τα φακελάκια, πρέπει αυτά που λένε σε τρεις μήνες θα σε δει. Τι σε τρεις μήνες θα τον δει? Τι σε τρεις μήνες, περιμένει η ασθένεια? Μετά αυτή η ασθένεια μαθαίνεις ότι και αυτή την ασθένεια έχει καλύτερη χειρουργική επέμβαση ένα στο Λονδίνο. Εσύ για το πρόσωπο που αγαπάς θέλεις να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσον μήπως η αθή που θεραπευτεί. Πάντα υπάρχει η παγίδα του καπιταλισμού να στα πάρει. Ο καπιταλισμός ο ίδιος είναι παγίδα. Δεν έχει κάποια παγίδα ο καπιταλισμός. Ο ίδιος είναι μια παγίδα και οτιδήποτε κάνει, ακόμη και τα θέματα ζωής, είναι για να στα πάρει. Αν δεν έχει στόχο και σκοπό να βγάλει κέρδος, δεν τον ενδιαφέρει καν. Ως πολίτης, ως αξιοπρέπεια, ως τίποτα. Φαίνεται, το ζούμε όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε όμορφα στον καπιταλισμό. Οπότε ήταν περιττός ο χαρακτηρισμός του Προέδρου που επηρεάζει τη Μέρκελ και τσακώνεται με τους πρέσβεις, Βασίλη Λεβέντη. Πήρα να ακούσω που ήσουν εσύ όταν ήταν το Πολυτεχνείο. Μέσα, πού ήμουνα. Μαζί με τη Θαμανάκη, την έψινα από τότε να σώσει το γόνο, το καλαμαράκι. Τη λέω ρε Μαρία, άστα αυτά ρε Μαρία. Πάμε στα 20.000 το μήνα είναι. Πάμε στην Ευρώπη, πάμε να κάνουμε business. Τώρα τι μαρκίες, ποιος έβγαλε λεφτά από το Πολυτεχνείο. Δηλαδή με Πολυτεχνείο κανείς δεν γάμισε. Αν εξαιρέσεις αυτούς που το καπηλεύτηκαν βέβαια και γάμισαν τα επόμενα χρόνια όλους εμάς, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι, πάμε στην Αμερικάνικη περιοχή να γιορτάσουμε. Πάμε ρε παιδί μου να γουστάρουμε εκεί πέρα να ψήσουμε marshmallows. Άσε με τώρα. Εγώ συμμετείχα και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Ποιο Πολυτεχνείο ρε, αυτό που είναι στην Πατησίων. Ακούω την εκπομπή τέλος πάντων και έτσι αφορμή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Είχα σήμερα τη γιορτή στο δημοτικό σχολείο που πηγαίνει η κόρη μου. Την εκδήλωση την έκανε η Τετάρτη Δημοτικού, δηλαδή 10χρονα παιδιά. Συμμετείχε και η κόρη, περήφανη μαμά. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Απαγγείλανε στίχους από τον επιτάφιο του Ρίτσου. Τραγούδια που περιγράψαν τα γεγονότα τέλος πάντων. Σχεδόν έκλαψα. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσα να μην σκεφτώ, φίλε, ότι κάποια από αυτά τα παιδιά, οι γονείς είναι χρυσαυγίτες. Ότι κάποια από αυτά τα παιδάκια. Δυστυχώς δεν θα ξεφύγουν, μοιραία δηλαδή. Κάποια από αυτά τα παιδάκια, οι γονείς τους θέλανε να μπουν στο Πολυτεχνείο. Υποστηρίζαν τα άρματα, αλλά ναι. Εντάξει, και όλο αυτό το αντικρουόμενο τέλος πάντων θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Τι να πω, να μην ξεχνάμε αυτό. Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Η Χούντα δεν άφησε χρέη. Είχαμε δρόμους. Ναι, μπράβο, ακριβώς είχαμε και δρόμους. Και επίσης, ο Χέρ Μιχαλολιάκος και η Συναυτό είναι ένα εξαιρετικό δείγμα της ελληνικής παπάριας φυλής. The Masturbation Goes Cloud. Φυλάκια στα κολομέρια. Γεια. Ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη λίγο. Εγώ είμαι Αποστόλης. Α, Αποστόλη, εγώ είμαι μια συντρόφισσα μεγάλη. Γεια σου, συντρόφισσα μεγάλη. Τι μεγάλο έχεις κάνει και σε μεγάλη. Με πατέρα που πήρα και μετάλλιο τώρα, τελευταία. Ολυμπιονίκης. Ναι, θέλω να πω. Πετρούνιας, τι. Για τους νεκρούς. Τι για τους νεκρούς. Εγώ, στο σπίτι μου 18 Νοεμβρίου Ιθάκης 51, από Πατησίων και Ιθάκη. Πήρε ένα παλικάρι νεκρό και το έστειλα στη μάνα του. Και σ' ακούω πάντα, είμαι μια μεγάλη γυναίκα, 40 χρονών. Και όποτε ακούω ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και αυτά, ανατριχιάζω. Το ότι τα ακούσω από τα κανάλια και αυτά δεν πάει να πει ότι είναι και αλήθεια. Σημαίνει ότι αυτό έχουν αποφασίσει να πούνε. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι. Άστο, τι ανατριχιάζει. Αλήθεια, αλήθεια. Mm. Να μην λένε ψέματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί θα ακούω από τον Καναδά και με έχει τρελάνει. Με ξυπνά κάθε πρωί. Στον Καναδά, βάλτε το πιο χαμηλά. Σπαστικό είναι αυτό. Γιατί, τι καλύτερο. Πρωί-πρωί να σε ξυπνάω τώρα. Εγώ εμένα μου τη πάει. Εγώ το βάζω θόρυβο. Παίρνει ένα μαλάκα από μια εταιρεία τηλεφωνία. Ένα μαλάκα από μια εταιρεία ρεύματο. Ένα μαλάκα από μια εταιρεία ίδρυυση. Όχι ακόμα, αλλά έχετε. Όσον ούπο, ετοιμάσου. Όχι, με ξυπνά και τώρα που ήρθα στην Ελλάδα λέω είτε να μου κάνει μια αφιέρωση που θέλω να σε ζητήσω στο τέλο, είτε να έρθω να σε δω. Να έρθει να με δει. Πάγαμε πόρτα όμω. Πού ρε? Πριν δύο εβδομάδε. Δεν... Το Κρεμλίνο και δεν είχε εισιτήρια καθόλου. Δεν είχε κάνει κράτηση, ήρθε τελευταία στιγμή. Όχι, ναι, αυτό, συγγνώμη. Δεν γινόταν, ήταν sold out από τις κρατήσεις. Χαίρομαι, δεν πειράζει. Τουλάχιστον από ό,τι άκουσα, περάστε καλά. Τώρα έχεις φύγει σε Καναδά? Όχι, όχι, έχω έρθει για ένα μήνα. Θα είμαι ακόμα 13 μέρες. Έλα το Σάββατο. Να βάλω ένα κουίζ Αποστόλη Βρώμικο. Βρώμικο, να είναι και ό,τι να είναι. Ποια είναι η διαφορά, φίλε Αποστόλη, του ακροδεξιού Σκαλούμπακα και του δεξιού Αδόνιδος? Καμία. Να τι είναι. Πω. Ναι, για πες. Μισό τσιγάρο δρόμος. Α, ναι. Ή μισό Κασιδιάρης δρόμος. Πώς λέμε ένα μισό αρχίδι και μισό κάπως έτσι. Το ίδιο είπα κι εγώ. Έλα, γεια. Θέλω να σας πω ότι ανέφερε υποτιθέμενα αποσπάσματα δικών μου δηλώσεων τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ότι εγώ δήθεν μίλησα για 10.000 απολύσεις κληρικών, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, δεν έχει ποτέ υποθεί ούτε σε αυτήν εδώ την αίθουσα ούτε πουθενά αλλού. Πράγματι, με τη συμφωνία αυτή απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Το ωραίο πάντα σε αυτά είναι ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος, αυτός που έχει μείνει στο εργάλεο για 2 χρόνια. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε και αυτόν ακούσαμε. Είναι η φωνή του ιδίου ανθρώπου. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκπροσωπεί αυτή την κυβέρνηση. Αυτό και μόνο είναι βάρος τεράστιο. Τα ένσημα είναι τα βαρέα. Αλλά δεν είπε μόνο αυτά και ξύπε μόνο αυτά. Είχε να κάνει και συγκεκριμένη πρόταση για το τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ούτε βιάζεται ούτε πιέζεται. Η πρόταση συμφωνίας προβλέπει την νομοθετική καθοχήρωση του Ρασπούτιν, η οποία νομικά και θεσμικά δεν αναγνωρίζεται σήμερα ως ανταπόδοση της πολιτείας προς την Εκκλησία. Μοντάζ είναι αυτό πάντως, επειδή ταράχτηκε και ο Μάριος. Είναι μοντάζ είναι. Μας άρεσε εκεί που έλεγε του Ρασπούτιν με αυτό το ου που τα τραβάει αυτά τα φωνήεντα ο Τζανακόπουλος και νιστάζεις με την εμφάνιση και μόνο. Οπότε είπαμε να το βάλουμε, είναι και μεσημεράκι, ταιριάζει απόλυτα. Ο Τσουκαλάς, ο Τάκης, πριν 10 μέρες, πω ότι ήταν μια εβδομάδα, είχε πει πίθηκο τον Αντετοκούμπο. Έχει προκληθεί ένα θέμα γύρω από όλα αυτά, γιατί καλή πλακίτσα, αλλά πάντα κάτω από όλα αυτά στην πορεία εμφανίζονται τα γνωστά φαινόμενα φασισμού και εκφασισμού, που βρίσκουν ένα ωραίο προσωπείο για να περάσουν, ακόμη και αν δεν γίνονται με άποψη, καταλήγουν να είναι τέτοια ακριβώς αρνητικά και μαύρα φαινόμενα. Ζήτησε συγγνώμη μετά από το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί και έχει πάρει και διαστάσεις σε σουρού και όλα τα υπόλοιπα. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά πώς το έκανε? Ρε, ακούστε με, τον Τάκη μόνο εγώ το ξέρω καλά και φίλοι μου. Ένα πράγμα δεν είμαι. Αυτό, ρατσιστής, δολοφόνος, κλέφτης, συκοφάντης, λασπολόγος. Και πούστης, όπως είστε εσείς, που απομονώσατε αυτό το πράγμα και με κάνατε εμένα να μην μπορώ να κοιμηθώ, που λέει ο λόγος, γιατί εγώ έχω... Ρε, εγώ, σε 3 λεπτάκια κοιμάμαι. Σαν μπουλιάκι. Για πλάκα, ρε, γιατί δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Εσείς δεν κοιμάστε. Και δεν κοιμάστε γιατί ζουν αυτοί εδώ. Και τη φράση που είπατε, θα το πάτε μέχρι το τέλος, το. Εγώ είμαι εδώ. Θέλετε γουδί, τι θέλετε, να με εκτελέσετε, εκτελέστε με. Σας είπα για ποιους λόγους δεν είμαι ρατσιστής και δεν θα είμαι ποτέ μέχρι να πεθάνω. Είναι γιατί είμαι χριστιανός. Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Πού είσαι άθεος εσύ, πρωθυπουργέ? Εγώ είμαι χριστιανός. Και ένας λόγος παραπάνω, εκτός από αυτούς που είπα, είναι ότι δεν γίνεται να είμαι ρατσιστής με τα παιδιά του Θεού. Αυτά είναι όλα παιδιά του Θεού. Θέλει πολλή ανάλυση, όλη η απάντηση, αλλά το κορυφαίο σημείο είναι εκεί που ρωτάει δίπλα τον άλλον αν κοιμάται καλά τα βράδια. Και του λέει, κοιμάσαι εύκολα. Σαμπουλάκι, όχι μόνο τα βράδια, προφανώς και τα μεσημεριά, άρα καθαρή συνείδηση, άρα αθώος. Να τελειώνουμε με όλα αυτά, γιατί δεν θέλει και πολλή συζήτηση. Αποστόλη! Έλα! Είσαι, δεν είσαι, με έκανε πάλι και με πήρανε τα ζουμιά. Τι να κάνω, άλλος ο εκβιαστής του συναισθήματος, όχι εγώ, άλλος. Πες κάτι για το φασίστα, το λαγό που πενετέ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τι, ότι δεν υπήρχαν νεκροί. Έλα, καημένε, τι θα πούνε αυτοί. Το Πολυτεχνείο. Εντάξει, έχουν ένα συγκεκριμένο ποίημα αυτοί. Νομίζεις του δίνεις ένα βιβλίο να το διαβάσει, καταλαβαίνει ότι κάνει άλλη δουλειά το βιβλίο πέρα από το να στηρίζει ένα τραπεζάκι που κουτσένει. Τι να κάνει. Πήρα και τα βιβλία γιατί τη γυναίκας που ήταν στις φυλακές Αβέροφ. Πού τα βρίσκεις, αγαπημένε μου? Ξέρω εγώ. Συντήρια, κουράγιο, παιδί. Να σε καλά, να σε καλά, γεια σου. Γεια σου, όπως το λάδι. Γεια σου, κυρία μου, γεια σου. Είναι μέρα του Πολυτεχνείου σήμερα και θέλω να βγάλω την οργή για την αηδία μου. Γιατί χθες βράδυ είχα πάει θέατρο με την κόρη μου και ποια συνάντησα, λες, από τους πρωταγωνιστές του Πολυτεχνείου. Τη Δαμανάκη. Ακριβώς. Και αισθάνθηκα. Φαβορή, τα φαβορή πέτυχα. Για πες. Αηδία και οργή. Και αηδία. Αηδία γιατί αυτή η γυναίκα μαζί με πολλούς άλλους ξεπούλησαν αυτόν τον τόπο. Και οργή γιατί είμαι από αυτούς που την ψήφισαν, γαμώτο. Αυτό πήγα να πω. Αυτή τη γυναίκα κάποιοι την ψήφισαν. Ό,τι έκανε δεν το έκανε μόνη της, έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα δεν το έκανε μόνη της. Κάποιοι την είχαν πρόεδρο του κόμματός τους. Κάποιοι μετά την ψήφισαν στο Πασόκ. Και το Κουκουέ την έβαλε υποψήφια η εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου και πήρε τα πρώτα ένσημα. Καλά, μην ανοίξω το στόμα μου για το Κουκουέ για τις ευθύνες του για όλους αυτούς. Τέλος πάντων. Όχι να το ανοίξεις γιατί. Τι να πω. Δεν έχω που να τελειώσω μα το ανοίξω. Το κακό που έχει φέρει το Κουκουέ στο τόπο. Δεν λέω με όλους αυτούς. Κακό το Κουκουέ στον τόπο, μην μπλεχόμαστε. Αλλά έχει αναδείξει ανθρώπους οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Βρήκαμε το φταίχτη όμως, είδες. Παπ, έφυγε ευθύνη από πάνω μας. Καλή φάση. Παπ, βρέθηκε ότι φταίει κάποιος άλλος. Πάμε στα γνώριμα. Άρα, μην λέμε τώρα ποιος ψήφισε την Ταμανάκη, ποιος έκανε, ποιος έρανε. Πάνε δικές μας ευθύνες. Το Κουκουέ. Να πούμε το Κουκουέ να τελειώνουμε. Α, στο διάλογο Στάλιν. Δεν είπατε δύο πράγματα. Το λέω εγώ. Για να φτάνουμε γρήγορα στο αποτέλεσμα. Δεν είπε δύο πράγματα. Μα το λέω εγώ. Μπήκε, έκανε τα ένσημα και έκανε καριέρα. Και έγινε και κολλητή τη Λάτσενα. Εγώ την ψήφισα σαν υποψήφια του Κουκουέ. Τα νιάτα μου. Ούτε σαν υποψήφια του Συνασπισμού, ούτε σαν υποψήφια του Πασόκ. Είναι σαφές αυτό. Έτσι. Απλώς σου λέω, ένιωσα αηδία, οργή και ντροπή. Ντροπή που την ψήφισα δηλαδή. Καλά, μωρή, η παράσταση ήταν ωραία. Η παράσταση εντάξει, καλούλα ήταν. Τι είδες. Είδα ποιο σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα. Είδα Μανάγη. Μανάγη. Το Κουκουέ λογικά. Εντάξει, έλα, γεια. Καλημέρα, Λίνο Βεντούρα. Πού είσαι ρε Λίνο Βεντούρα? Πού είμαι μωρέ, μπάς με στο Ριάνο. Έκανα μπάι, μπάς και είμαι στο κρεβάτρι. Έχω ένα ειδόν και μου κάνει παρέα. Μωρή κολόγρια. Κολόγρια εμένα ρε. Δεν είσαι κολόγρια αφού έκανες μπάι μπάς. Πόσο χρόνο είσαι? Πολύ συνδιαφέρον να με πάρεις. Ναι. 74. Δεν είσαι κολόγρια, τι είσαι? Κολόγριος. Πού είσαι συχαμένος, έχω να σε ακούσω από το Sky νομίζω ακόμα. Καλά, πες και σε θέατρο, ρε. Ναι, γιατί? Πού, σε ποια μεριά είναι? Στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Στο Κρεμλίνο? Ναι. Στη Μόσχα? Όχι, εδώ, στον Πειραιά. Πώς είναι η νοικία που έχεις στο Παρίσι, στη Σερβία? Όχι, νόμιζα μήπως είναι στο Δομοκό κοντά, ρε. Όχι. Δεν μου λες τι λένε το χωριό για μένα, ρε. Λένε πολλά. Λένε πολλά στο χωριό για σένα. Μήπως λένε ότι καμπίνε κιόλα. Έχει ακουστεί, εγώ δεν τα πιστεύω. Ήξερα ότι είσαι πουτόγερος βέβαια. Όχι, αλλά ήξερα ότι δεν το κάνεις από προτίμηση, ήξερα ότι το κάνεις από ανάγκη για δουλειά. Άρα παλιο ΣΥΡΙΖΑ, παλιο κουμούνια, θα σας αλλάξουν τα φώτα ολούς. Μπερδεμένα τα έχεις. Θα κατέβω με την καμόκλειο να σπάσουν και θα σας αρπάξουν σε κεφαλιά σου. Άμαρη κακομήρα, να σου πω, θα το βγάλεις το χειμώνα, πώς το βλέπεις? Ξέρω, μυρίζω κομματήλας. Ναι, δεν είναι κακό να βάλεις και στο δωμάτιο ένα σακί με λάσπη με χώμα κάτι να συνηθίσεις. Όχι ρε μωρά, να μην κοίταξε να δεις, πώς λέγεται ο Ερώνυμος ρε, ο αρχιεπίσκοπος. Ναι. Ρε στο διάολο έπρεπε να πάει στον Άθιο τον Τσίπρα ρε, ή ο Τσίπρας θα πάει. Ο Μουάμεν πηγαίνει στο βουνό και το βουνό στο Μουάμεν. Δεν ξέρω, ο Τσίπρας πρέπει να αρχίσει να πιστεύει, εγώ αυτό λέω. Μα πιάσει, θα πιάσει τα αρχίδια μου θα πιάσει. Ό,τι πιάνει κανείς καλό είναι. Μήπως έχω και όλα μου πεις, αν την πάει στο διάολο. Αυτά που είναι εκεί από κάτω, ξέρω. Έλα, γεια. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστόλη, δεν είσαι εσύ, ε? Εγώ είμαι. Εσύ είσαι μάντα που επειδή σε ακούω και μιλάς αλλού. Μιλάω κι αλλού, αλλά το δίνω κι αλλού, ναι. Είσαι αλυσμόνητος, παιδί μου. Είσαι τόσο αγαπησιάρης. Και τι δεν θα δεινα. Είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές του πραξικοπήματος. Τώρα που ακούω τις μουσικές, κλαίω. Και λέω, ας ήταν να είχαμε τον Αποστόλη έστω και τρεις ώρες τη νύχτα στην εκπομπή. Α, δεν πας καλά. Δεν είχα δουλειές εγώ. Καρδούλα μου γλυκιά, και τι δεν θα δεινα να σ' άκουγα τη νύχτα. Έλα, να σε καλά. Χάρηκα, αγάπη μου γλυκιά, που σ' άκουσα. Γεια σου, γεια. Θα πας στην πορεία εσύ? Ναι, ναι, θέλω να δώσω Σιριζέους να ξεφτυλίζονται. Μπράβο, μπράβο. 45 χρόνια δεν βαρεθήκατε πάνω από κάτω να σας πάρω κανένα ζευγάρι παπούτσια. Ναι, αν μπορείς. Εδώ Σιριζέα, εδώ Σιριζέα. Ναι, το ξέρω, τι θες. Καταρχάς, έχω μείνει στο προηγούμενο επεισόδιο. Θέλω να στηρίξω και εγώ με το ταπεινό χαμομηλάκι την άποψη του Θήμιου ότι πρέπει να στηρίξουμε την. Πώς τη λένε αυτή, τη Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι να βγει στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί θέλω να είναι αυτή στο Δήμο της Αθήνας και ο Πατούλης στην περιφέρεια. Περιφέρεια, δηλαδή αυτό. Mm. Ναι, ναι. Γιατί θέλω να χεστούμε στο χρυσάφι. Αυτό θα είναι ωραίο. Ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι. Θα γίνουν επιτέλους τα λόγια του Αγγελάκα πράξη. Ποιο τραγούδι λες? Ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι. Έχω ένα φόβο που τον έχουν όλοι. Μια φωτιά που την ταΐζω με λάδι. Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη με ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι. Α, δεν το έχω ακούσει αυτό. Σιγά μην το έχεις ακούσει, μωρή, ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Η κουλτούρα σου τελειώνει μέχρι το Μάκη Δημάκη. Κανείς δεν είναι κανενός. Κάτι μου είναι ο Θεός. Μας τη κυβερνάνε, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλευτήκανε το Πολυτεχνείο. Είχαν αυτό σκοπό. Βγάλανε όλο το ζουμί πάνω από αυτή την εξέγερση. Μεγάλες κουβέντες λες σήμερα. Λες μεγάλες κουβέντες. Τι έγινε. Τι μεγάλες κουβέντες. Ιδαμανάκι. Τι Ιδαμανάκι. Σε λίγο θα μας πεις ότι το εξαργυρώσανε κιόλα. Ιδαμανάκι να καεί με τους Αμερικάνους. Σε λίγο θα πεις ότι το εξαργυρώσανε με θόκους. Έλα σε παρακαλώ. Τι να σε παρακαλώ. Όλοι ήταν εκεί. Καλά, δεν είναι όλοι. Επειδή πέντε ξέρουμε. Πέντε ξέρουμε. Δεν μα πει ότι ήταν αυτοί πέντε μόνο. Απλά πέντε είναι τα pop. Σου έχω πει μια άλλη φορά για κάτι καβούρια που μάζευα με το θείο μου. Όποια πέτρα και να σήκωνα, από κάτω είχε πάρα πολλά καβούρια. Μετά ήρθε η Αγέτ και δεν υπάρχει καβούρι, δεν υπάρχει τίποτα. Τι ήρθε μετά και δεν έχει καβούρια? Η Αγέτ. Τα τσιμέντα. Το μιλάκι, βέβαια, τσιμέντα. Πάρτς. Όποια πέτρα σήκωνα, Αποστολέ, από κάτω είχε πάρα πολλά καβούρια. Μερικά δεν μπορούσα να τα πιάσει, ήταν τόσο μεγάλα. Τώρα που πηγαίνω μετά από 30 χρόνια, 35, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε καν αχινό. Είναι όλα μέσα στο τσιμέντο. Πά σε λάθος μέρη γι' αυτό. Για πήγαινε στη σκάλα, για τραβά το πέραμα να σου πω εγώ. Ένα καβούρι θα το βρει εκεί. Μια καβουρομάνα θα τη φά. Θα φας δηλητηριασμένη και αν υπάρχει, άμα έχει ζήσει. Δηλητηριασμένη, τι είναι καθαρό. Όποια πέτρα και να σηκώσει το δημόσιο βίο και στο δημόσιο χρήμα που έχει διαχειριστεί η Ελλάδα, από κάτω βρίσκει ό,τι θέλει. Το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική ζωή. Δηλαδή, όποιον και να βρει, ήμουνα και εγώ στο Πολυτεχνείο, ήμουνα και εγώ κομμουνιστή. Ήμουνα και εγώ το ένα, ήμουνα και εγώ το άλλο. Και τι κάνει τώρα, βρε μαλάκα. Ο φιλόσοφο λέει: πρέπει να κάνω αυτά που λέω. Όχι να τα λέω απλά για να εκμεταλλευτώ και να λέω και τη μισή αλήθεια. Πρώτον, θα ήθελα να σας πω ότι στην Κέρκυρα δεν πιάνει ο Real. Σταμάτησε για κάποιο λόγο. Οι Αλβανοί, θα μπήκαν οι Αλβανοί στη μέση. Να τα. Α, Αποστολή, είσαι. Εγώ είμαι. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα προωρότητας. Προωρότητας. Προωρότητας. Τα παιδιά που γεννιούνται πρόωρα, πριν τις 37. Πες το, μωρή, πες το και μπερδεύτηκε. Προωρότητας. Πήγαν άλλα στο μυαλό μου. Προωρότητας, καλέ. Πει. Προωρότητας. Όχι, προωρότητας άκουσα κι εγώ. Αλλά πήγε αλλού το μυαλό μου σε πρόωρους. Κάτι φίλους από το χωριό δεν τους ξέρεις. Α, όχι, δυστυχώς κι εγώ από χωριό είμαι. Από ό,τι κατάλαβες από την Κέρκυρα, οπότε καταλαβαίνεις. Η Κέρκυρα δεν είναι χωριό, η Κέρκυρα είναι. Ναι, στη Βρώμα και στα Σκουπίδια είναι, αλλά. Είναι με στη Βρώμα και στα Σκουπίδια, αλλά τέλος πάντων η Κέρκυρα είναι Ευρώπη. Our Europe. Yes, είμαστε Ιταλοί εμείς, δεν κατάλαβες. Αυτό, αυτό. Βέβαια και οι Αλβανοί που περνάνε απέναντι, Ιταλοί λένε ότι είναι, αλλά τέλος πάντων. Α, είναι σαν το τραγούδι που λέει δεν έχω προκορά, έκανα χρόνια από την Ιταλία. Ναι, αυτό. Φυλάκια στην Τζέννη. Ποια Τζέννη? Την Πότση. Θα τη τα πω. Μέσα λοιπόν σε αυτή την παγκόσμια μεταδημοκρατική συνθήκη και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιομορφίες και τα αποτελέσματα της κρίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Καταθέτουμε λοιπόν μια πρόταση αναθεώρησης που έχει ως κύριο σκοπό της την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού υπέρ της πολιτικής ελίτας, με επιτραπεί ο όρος. Μπράβο! Να μην ξεχάσω βέβαια να πω ότι κι άλλη μια δέσμευσή μου έγινε πράξη το διάστημα αυτό και αφορά τον ίδιο το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που το αίτημά του να γίνει κοινωνικός εταίρος έγινε πράξη κι αυτό. Ήταν δίκαιο πράγματι. Μπράβο! Και η βιομηχανία ως βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους της βιομηχανίας, αυτούς που αγωνιούν. Είμαστε αδίστακτοι.